αγαπάω. Θα σε παίρνω αγκαλιά, θα σε κρατάω σφιχτά και τα χέρια σου θα φυλάω. Κι αν τα μάτια σου πια θα με βλέπουν θολά, δεν πειράζει να είσαι καλά. Και τα άσπρα μαλλιά έχουν χάρη κι αυτά, σαν τα χιόνια που παίζουν παιδιά. Και εσύ να μ' αγαπάς, κι αν θα φύγω να γελάς, σου έχω κλείσει ραντεβού σ' ένα αστέρι του ουρανού. Και εσύ να μ' αγαπάς, κι αν θα φύγω να γελάς, σου έχω κλείσει ραντεβού σ' ένα αστέρι του ουρανού. Πιο πολύ δεν σ' αγαπάς.